أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم دزنا ظاهر دادا چه الله جل شانو بني آدم ته خطاب کوي په وخت درا فضول د آدم علی السلام کې دا خطابات دي ځکه چې دا نعمت د لباس یو امت پورې خاص نه دی. دا اول خطاب دی یا بني آدم سره دی صورت کې د پاره د دې چې لباس د الله د طرف نه نعمت دی د دې ناشکری مکوي په تحریم دا غیر سره خپل ځان باندې په طواف کې لکه څنګه چې د مکی مشرکانو کول. یا بنی آدم اے بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام قد انزلنا علیکم لباسا یقینا پیدا کړی د مو ستاسو د پارا جاما یواری سوآتکم چې پټی عورتون ستاسو وریشن او قایس دے. انزلنا مخی دیر شوی دی قرطبی د سعید ابن جبیر رحمه الله قول نقل کړو چې انزال په معنا د پیدا کولو د خلق دی. ا دې تو اصل کې خلق به تدبیرات سماویه لیکن انزال و تدې وجنوي چې د اسباب آسمانی دي باران ورولو پاغه سره ګوډی ریستل پاغه بوټو کې بیا بوټی د پومبه او ریخم او ربړ وغیرہ پیدا کول. ا دغه شان سورې زمر کې هم راشیش په گمایات کې او سورې حدیث بنزیش کې هم او دلته جامع دو فائدې ذکر کړي چې یو عورت پټوللی او دویم د وجود اغه نور حصہ د زینت د پاره پټول او دا دغه فائدې ذکر کړي. اوله فائدہ ډیره ضروری ده ناغه مخکې ذکر کړه او په فعل سره ذکر کړه شیواری سوادکم اشاره ده چې داغه هر وخت له خاص په کار دی کنه او په جامه کې دا فائدہ نه دی جامه نه ده چې کله جامه عورت نه پټي او عورت غلیظه ښکاری نو پوهه چې دا جامه نه ده بیا لباس نه دی. او لباس او تقوا ذالک خیر او جامه د پرهیزګارې دا غوډېره غوړه ده د دې نه مراد هغه جامه ده چې دا غي هر وخت دا شرع مطابق یغه یا مراد د دې نه نفس تقوا ده معنی ایمان او نیک عمل. او دې د دې وجه نه ذکر کو چې بنی آدم د لباس طرف ته زیاته توجه نه کیه ماری نه کیه اسنه چې صرف جامو پسی شي او ایمان تیر شي نو یا هو مطلب دای چې هغه جامه چې موافق در تقوا هغه ډیر قدا معنی دا چې جامه پکار ده چې پایې کې ستا عورت غلیظه پټ شي اندامونه پټ شي او خایس هم شي او جامه به د شریعت مطابق وي د شریعت خلاف به نه ګوري. دغه وجه ده که بعضې کسان ځان ته نیکان خلق وي خو هغې د ځانه ته جامې جوړې کړي دي مختلف قسم بدعات پایې کې جوړ کړي دي او خلق داخلي چې بنداد د نبی علیہ السلام جامه وا او ټول دروغی خان دا ویل ترخصو جامې دي دا فلانی دی دا نګیر صوفی اکثر صوفیان دا دي چې او شی مخه تک خلق وتا نو خلق دا غنی کې نشي دا د نبی علیہ السلام جامه وا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جامه ساده وا بل دا چې بیا پاغي کې مختلف قسم طریقې غي نقل کړي سوق دا سی گریوان ناولی سوق دا سی گریوان ناولی سوق شاته الانګي گریوان خو مخې ته دی پر دې مقام کې صوفیانو باندې ډېر رد کړل دي چې په جامو کې بدعات راوځلې دي او بیا غی ته داسې نسبت کی چې کنه محمد رسول الله داسې جامه وای غیر هغه جامه د شریعت موافق او ساده جامه چولې ده کمه چې مونږ ته دا غی چولې ده او لباس التقوا جامه چې موافق د تقوا فردا ذالک خیر دا غره ده د پربنوالینا ځکه جاهلیت کې بچی دی طواف کو کنه په بربند به کو او بیا به رسول روانم دی چې دې کې ثواب ده ادا الله منتویر دی او به ټول کال مون بده جامو کې گناہ کړی دین او صدا ثواب کې چو خدا بخ نه کنه دې وجنه په بربند به ثواب کو دي ته به ثواب وي قران کریم وی ذالک خیر جامه د تقوا سره موافق غورا ده د بربند والی نه یاد به معنا چې اضافت د لباس تقوا ته مراد لباس نه عین تقوا ده معنا جامه چې تقوا ده دا غره ده اصل جامه د تقوا ده کته په جامو ډیر پټي او ډیر ښهسته جامې ده چولی خو دې غاړه ده اعمالو ته توجه نشته دین ته توجه نشته نو دا چې جامه بسکه ذالک من آیات الله دا د نعمتونو د الله تعالی نه دي لعلهم یذکرون دې د پاره چې دا خلق نصیحت واخلي دا خدای الله نعمتونه دي دا غینا شکرې مکوې به قدرې مکوې فزان محرم وای چې الله دل حلال کړی دي یا بنی آدم قابل خطاب او دې کې مراد اتباع شیطان نه چې حلال شی او کړي فزان حرامې اورد دې په دلیل د مشرکانو یا بنی آدم او بنی آدم لا یفتننکم الشیطان تو کدی نکی تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لکه چې ایستی دی مور او پلار تاسو د جنت نه ینزعو عنهما لباسهما اوس استلې د دې ډول نه جانې داغي لیریهما دې د پاره چې ښکار کیږي ته سوءاتهما وجودونه داغي لا تننکم نه مراد دی چې تاسو ګره گمراه نه کی په طریقې د تحریم د حلال سره چې او شی حلال دی او تاسو فزان حرام کې ذکرې د شرک پھیلی وای کنه او کما اخرج نمخ کې عبارت پټ دی مانا به تحریم اللباس فی الطواف په حرامو په حرامولو د لباس سره په حال له طواف کی او دې کې هغه پیران هم داخل دي چې په خپل مریدانو باندې بال جائز لباس حرامي او خلک په کوم داخل دي چې په وخت د غډاو د ډانس کې جامې وبازي دا خو شیطان دي ته دا حکم کوي او اخرجا ينزعو یوریا دې کې وګورئ نسبتونه ټول ابلیس ته او شیطان ته دا په طریقه سره سببیت دي ولې شیطان سبب ګرځي وسوسې شي کنه اتزین وته کوي بد عمل وته خیسته کی او دا رسو آیات کریمه نه دا بیا معلومیږي چې دغه وسوسه د دې ځکه دی لیدل کیږي نه نو په زړه کې دنه وسوسه واچي انه یراکم یقینا دا شیطان یینی تاسو هو دې په خپل او قبیله او اولاد تاسو من حیث لا ترونهم په داسې طریقه چې تاسو نوینې دي تاسو ویني او تاسو نوینې د دې نه دا معلومه شو چې د ابلیس نسل شته اولاد شته بل دا معلومه شو چې پیری یا ابلیس داسې مخلوق دی چې انسانانو ته نه ښکاري په اصل شکل او که شکل بدل کړي نو بیا انسانانو ته ښکاري او پیریان دوه قسمه دي یو غري چې شیطانان دي بل عام پیریان دي چې کوم شیطانان دي نایو ظاهره ده چې شیطان هغه کار کوي کنه او په دې شیاطینو کې بعضې داسې دي ابلیس په ذریت کې اولاد کې چې کله الله دین ته راولي کنه لکه د نبی رسول الله صلوات و شیطانو حدیث کې راځي چې ان الله قد اعاننی علیه فاسلم الله ما سره امداد کړی دا غي مقابله کې ناغه مسلمان شوی دی دې نه دا معلومیږي چې د په ذریت کې د بعضې کسان چن کسان ایمان ته راغلي دي او دا د پیریانو یو خاندان دی بلنه د دې نیکو د اور نه پیدا دی شیطان الله د اور نه پیدا کړی دی اول جان خلقناه من قبل من نار السموم نو دا یو دی او دا ټیک ده چې لکه څنګه په انسانانو کې فرق دی کنه چې دا په کې فلان کې ټاپر دی دا فلانی خاندان دی دا فلانی خاندان دی نو شیاطین په دې کې یو خاندان دی خدا غدی چې دی وسوسې چې یو حدیث کې راځي چې شیطان یجری من احدکم مجرى الدم دا چې چلیږي په دی وینه کې لکه څنګه چې دا وینه چلیږي په بدن کې نو ته په وینه پوهېږي چې وینه بدن کې څنګه رفتار کوي څومره تیز دی سره دا خپل سرکل پوره کوي اجه کله خپل سرکل پوره کوي نو بیا زړه ته ځان راځي او بیا پمپ کوي په یو منټ کې او یا زل او دوه یا زل هغه پمپینګ کوي ولې نو ته پوهېږي ځاتن په دې بدن کې حرکت کوي تک پشان دې پیرې تا بدن کې حرکت کوي ته نه کوېږي کنه دا مطلب یو ځکه انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم يقينا دي ویني تاسو په خپل او د قبيله اولاد من حيث لا ترونهم په داسې طریقه چې تاسو نه وینئ مانا اصلي شکل کې دې نشي لیدې نو کوم روایتو کې چې د ابلیس او د جنات لیدل لاغلي دي کنه مراد دا غنه بیا شکل مثالی او بعض علما وایي چې غلیدل بیا خاص شوی دي د عموم د دې آیات نه ځکه قران کریم وایي ان جعلنا الشیاطین یقینا مونږه جوړ کړی دي شیطانان مونږ زولی دي شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون دا کسانو چې ایمان نه وروړي مانا دا بې ایمان خلق چې دي نو د دې شیطان دوستانی ښه او دا یې وسره راز نیازی دارنګ د علی په پوره تسلطي او دا دلیل دی چې سرکش پیریان پناکار خلقو باندې حمله کوي او پای کې داخلي کی کنه او په هغه طریقه سره خلق گمراه کوي بیا خرابې یې او اذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا اذن رد کی په دلیل د مشرکین باندې ښه چې و اذا فعلوا فاحشة کله چې دې کوي سب بد کار ته د بے حیاي کار حسن بصری او اتواوي شرک او کفر یادې کنا نو قالوا دی وی یا مراد مخک سره ولګوا تعري عند الحج چې طواف کې بيزان بر بندو نو دا فاحشة ده کنا نو قالو دیوی وجدنا علیها آباءنا مون مندری پده مشران خپل دا مون چه سکرو چه تواف کو زان بربن کو دا زمون مشرانو کلی دی دا بلی ابن عباس رضی اللہ عنو سعید ابن جبیر امام مجاہد قول اکثر مفسرینو دغرانا قلقل دی او اللہ امرنا بها او اللہ حکم کل دی منتد دی اللہ را تا حکم کل دی او بلار نکم دیکی اصل کی دو دلائل دی یو دلیل اتباع الابا مونږ پلار نیکه پسې روان یو مشرانو پسې ځو دویم دا چې دا الله ویلي دي نو تقلید د آبا او افتراء علی الله دا دوه دلایل دي نو الله جل شانو جواب وی پر دې دویمې خبرې جواب کوي د لومبې خبرې ځکه نه کوي چې خو غلطه خبره ده باطله ده فساد ښکاره دی چې پلار او نیکه پسې تلل دا کم دین دی دا کومه طریقه ده د دې وجره پاغیرت نه کوي په دې ته مرض کوي چې کون قلنا الله لا یامر بالفحشاء او جوابونه کوي ښه درې دلایل پیش کوي دا غي فرض کوي قلنا الله لا یامر بالفحشاء یو اتقولون علی الله دیم قل امر ربی بالقسط درین اچھا بل طریقې سره ویلو لکه مظهریم ذکر کړی دي ابو سعود هم ذکر کړی دي چې دا اصل کې جوابونه دي د دوه سوالونو یو سوال دا دی چې دې ته ویل شو لې مفعلتم دا ول تاسو کوی چې طواف په حال کې ځان بربند کې یاو له شرک او کفر کوي نو دی وی وجدنا علیها ابانا مون پاره مور پلارم به مونږ دې په دې باندې نو چې بیا ورته تاسو شو ومن اینا غذابکم مون کو تاسو د پلاران نوم دلیل غواړو څه دلیل پیش کړی وږي ای سره څه دلیل نو دې دیم جواب دی چې والله امرنا بها دا د الله ویلې دی د الله حکم دی ام ازهری وی وعلى الوجهين يمنع التقليد وعلى الوجهين يمنع التقليد اذا قام الدليل لا خلاف لا مطلقا تقليد باغزه کې برباد دي چې کوم ځای کې دلیل داري خلاف موجود دي مطلقاً برباد نه دي چې دلیل شته ناغزه کې تقليد خطرناک نه دي او کوم ځای کې دلیل نشته ناغزه کې خطرناک خبره ده لکه د مشرکانو ده شو یا په غلطو کارونو کې چې غلط تقليد شي نقول ان الله لا يأمر بالفحشاء دا لون به رد پاغي باندې قل هو ايوتا ايوي فاحشه کوي کنه فاحشه کې اختدي فاحشه لفظ عام دي هر بدکار اتا ودلته خصوصا د غلدي دا بربنواله په وخت طواف کې مراد دي چې نارینه وب دروځي ځان بربن کړه طواف په کو زنانه وب د شپې کو او عورت خاصه چې دي غلیزه پای باندې مخ کې ورستو لاسونه یخي او طواف کې باړم یو غاړه ته ورک کاوی نه گیر چا پیره ګرځیدل په خپل به لبیک لبیک وی یو لاس به مخ کې خو یو شاته او جامې به نه وی او به دا د مشرانو اتباع کو والله ویلی الله ته به نسبت کو نو جواب الله کې قولوا یذیتا ان الله لا یامر بالفحشاء بشک الله حکم نکئی د بدکار د ناروا حکم الله نکئی را تقولون علی الله بم رتکئی مان تاسو چې سکوي دا خو فاحشه ده او د فحشا او د بی حیاي کار دي ناروا دي ولا د ناروا حکمونه چاته نکئی چوي نګین جواب اتقولون علی الله آیا تاسو جوړوي په الله باندې مالا تعلمون اغا چې تاسو په نه پوهیږئ مراد د علم نه دلیل د قران او د حدیث دی نو قال الله و امر الله و چې الله ویلی دی الله حکم کړی او حال دار چې قران او حدیث کې نشتا په چې نشتا نو دا د روح جوړول نه پال لاوان دی نه دل رد کو پدې چې باطل پرس همیشه تقلید الابا کوي یا تقول علی الله کوي دا دوه طریقې دي یو دلیل تقلید الابا دریم دې تقول علی الله فالله دروغ تبل نو دریم رات پالي وورا قل امر ربی بالقسط وای دې ته حکم کړی دې رب سما په انصاف قسط فاصل کې حیثیت وي الکه وی قسط ورته کنه کښ یو حصہ معنا حقدار تاغه مناسب حصہ ورکول نو دا الله تعالی مناسب حصہ توحید ده کنه دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل الله حکم کوي په توحید باندې په شرک الله حکم نه وکړي الله خبره د انصاف کوي د بی انصافه حکم نه کوي او فاحشه به حیايي دغه بی انصافی ده امر ربي بالقسط حکم کوي رب زما په قسط او په انصاف قرطبی او خازن دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول الله نقل کړو چې بالقسط معنا بلا اله الا الله الله حکم کوي د کلمې د توحید یردی عقیده او ساته او اقیموا وجوهکم عند کل مسجد او برابر کې خپل مخونه الله ته په وخت هر سجده کې برابر کې خپل مخونه په وخت هر سجده کې معنا الله ته په وخت هر سجده کې مخ برابر کې یا برابر کې خپل مخونه اقیم وجوهکم عند کل مسجد په هر جمعات کې کعبه ته هر جمعات کې دولاله مخ بستا قبلې دی ښا کعبه طرف ته وي ځکه او فرمایل چې اقیم وجوهکم عند کل مسجد او برابر کې خپل مخونه کعبه ته په هر جمعات کې نو دواړه معنی کولی شي مسجد نه مراد مسجد اصطلاحی کا د مسجد مصدر میمی کا او مراد نه سجده کا الله مالوسی وي دواړه معنی کولی شي او دوه مخلصین له الدين اړوندې قادر کې بدا مطلب برابر کې خپل مخونه په هر سجده کې معنی سو سجده خالص الله ته قبل چاته مکول قرطبی او نور وي او دوه مخلصین له الدين او دعا غواړي داغنه چې اخلاص کوونکی هغه ته د بلنې معنی دعا چې غواړي نو په اخلاص ته نو غواړي و دوه نو رد شرک دعا ده کنه او مراد د اخلاص نه صحیح بچ کېدل د شرک نه چې ځان د شرک نه بچ کې اخلاص دا ده کړه موحدین غیر مشرکین ذات کې نجوزی وي کما بدعکم تعودون لکه چې اول پیدا کړی الله نو دوباره برو ګرځي تاسو هغه ته معنا دې کې تخویف ده باس بادل مو ذکر کړي او لفظ د کما کې فائدہ دایي چې بربند او بے فیزارا نا سنت به پیدا کولی شي لکه چې اولم دا سی وای کنه او حدیث کې هم دا سی راغلی وو چې انما تباسون حفاتن اوراتن غرلا قیامت کې لکه څنګه چې الله دنیا کې ته پیدا کړی بربنوي نا سنت وي خپل لوي البم دغتی کما بدعکم تعودون تعودون کما بدعکم دې جمله معترضه د پاره د اثبات د قیامت ویخه او مقصد پکې تخفیف دی فریقا هدا یدا سی وای کما بدعکم لک څنګه چې اول پیدا کړی اے تعودون دوباره برو ګرځي تاسو فریقا هدا یو ډول داسې دا چې هدایت کړی دی الله غیتا هدایت او تکړه دی معنی توفیق یې ور کړی دی غیله د ایمان ابو سعود یې وفقهم للایمان وفریقا حق علیهم الضلاله او بل ډول داسې دا چې ثابت تا پاغي باندې گمراهی په ثابت تا دا تقدیر دی دا الله جل شانه د دې وجنا الله په دې باندې هغه ثابت کړی دا حق علیهم الضلاله دې پورې خلولې دا په دې اکله ککړې دا او دا فریق نسل کې حال له توعودونه د ضمیر نه یا د ضمیر د بداکم نو مراد دا دی د چا په تقدیر کې هدایت دی او د چا گمراهی ده نو قیامت کې به اون وړل شي کنه نو مقصد دا دی چې دا قضا د اصل کې هغه قضا چې تابع د مشیت د الله د ابو سعود وی انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء یقینا دی خلقو نیولی دی شیطانان دوستان تابداری اکی من دون اللہ سوا دا اللہنا ویحسبون انہو مہددون او گمان کئی دی چی دیلار منتون کی دی دا متعلق دی دی رستو دلی سرمانا دا گمراہی سبب صرف تقدیر ندے بلکہ تابداری دی شیطانانو دا ادا یحسبون شامل لی ہر مشرک و بیدت کون کی دا چی گناہ کئی و غیت سواب ہوئی کنا دا خیال دایی چې په هدایت په دنیا کې د هر مشرک نه تاسو کا نه وتاه وي چې زما دا طریقه صحیح ده دا زړه طریقه ده دا دین دی دین به وته وي ته هغه نه پکې غړي د هر مبتدی نه تاسو کا نه وتاه وي دا چې کوم په دې کې ډېر ثوابونه دي ويحسبون انهم مفتدون دا خطرناک حال دی دا هغه حال دی چې کله انسان دې ځای ته ورسېږي او په شرک کې او کفر کې او بدعت کې اخته دی کنه او دی بیا هغه قوم غنی نو ظاهر دی چې توبه به څنګه وباسي توبه خو بالای او دی نو باسي چې تاسو پڅ کاری کنه ګناه واده وای چې ګناه او سره یو کار ته نه وای نو بیا هغه تر توبې توفیق الله نور کوي یحسبون انهم مفتدون ادا له شیطان هغه تسلط وکړه دی حتی رو رسول چې هغه پڅ شی وته ښه کار وکړ نو بل خطاب یا بنی آدم او اولاد آدم علیہ السلام او بنی آدم او خصوصی خذو زینتکم عند کل مسجد انی سے ڈول او سنگار خپل په وخت هر مانځ کې وکلو وشربو وخره او سکه ولا تصرفو د حد نه زیاتې مکوې د حد نه تجاوز مکوې انه لا يحب المسرفين یقینا الله مين نه کوي د حد نه زیاتې کوونکو څخه دا دریم خطاب د فرد د شرک پیلي کې چې د هر مسجد په خوا کې د جامع استعمال ضرور وکې که مسجد حرام یو کنور جمعهونه ای کله تواب په وخت یو کده مانزه په وخت کې دا یا معلومه شو چې عورت په ټول په وخت د مانزه او تواب کې فرض دي او تعبیر دې وګ په زینت او خائف سره کنه دې مقام کې اشاره ده چې د عورت په ټول نه علاوه مونږ په پاک او صفا جامو کې کول غوړه دي په نسبت د دې چې د کار یا د شپې په لباس کې او ځان ته خلاصې او عادتا نور اندامونه پټولم په کار دي لکه سینا شاد سر وغیرہ دام پټول په کار دي او دا به د بیا چې ترازی عمر ستودريږي په سر د ټوپې نشتا په ټوپې ولاړې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه خپل غلام هم او شاګرد هم د غیر اټلو په دا دي څوکړو په ټوپې مونږ دیو په دا نه چې په ټوپې مونږ کیږي نه کېدل نه کېدل ځاله مسله ده خدا به د بیا او محمد رسول الله په ټول ژوندګي کې او ځل تر پکړي دي ځل هدا ضرورت ته وینه ضرورت څنګه ویل وی سره د نبی عليه السلام تر وګوره او وی لامل سری لوندو جمعو که په سر باندې ټوپې کې خدای یې پښکې په اور بخارات راګیر شي کنه سردردی جوړیږي نو کتاب باندې داسې حالې چې سر دی لوندې او سر ویل وی دی او تک وخت په سر ټوپې نګدې نو جواز به ولري لیکن په عام حالات کې اوسنه په سر ټوپې نګري دا ادب خلاف ده دا د صحابو طریقه ده چې یو ټوپې والی او عام حالات کې پټکیو پټکې ځان له ژوندګې سنت دي مون سنت لري راغې ځان له ثوابونه دي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب و مغیث ورکړل او د عربو د پخوان د لباس کې پټکي شاملو لکه څنګه چې د پښتنو په لباس کې پټکي شاملو دا اوس ختم دي اوس اجر سنډي جار سنډي مر سنډي راو ودل پخوا چې کوم زمون مشران ټول به مشدې واده وي ته ټول پټکي نو ټوپې او پټکي دا خو خاص ته کنه بهترین جامه ده نو دې مقام کې چې کله داو فرمایل چې زینت ته کنه نو ټول خبرو ته اشاره رااله چې دا زینت ده پدا دي جامه کې مکه وشه د کار جامه د هوجر چې ټول فقها دا مسله دي کې شریعت کښتا دا رنګ نور کتابونو کې چې مونږ په ثياب البزله کې مکروه دي د کار کسب جامې چې دي کنه بای کې مونږ نه کوي په کومو جامو کې په کوم ټوپې کې په کوم صادر کې چې کم خاده نه شې د خلکو مخ کې نه شي کړی دي هغه کې مونږ نه کوي اې کې مونږ کول باندې ځکه الله جل شانو خذو زینتکم عند کل مسجد ونی سے خپل ڈال کو ہر سجدہ کی په هر سجدہ کې دا خیال وساته دا وجه ما تاسو ته مخ کې وې عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې هغه ډېر بد غړیو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نقل کړو مجموع الفتاوی کې ولسم جلد کې چې نافع ولیدو نو سرتور مونږ کو وته وی ارایت لو خرجت الى الناس كنت تخرج هكذا كتخلق ضربار ملایې کې داسې بو دی غویلا قال الله احق من يتجمل له او صحیح حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام یا رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وناله حسنا نبی او فرمال ان الله جميل يحب الجمال ده صحیح مسلم حدیث کنا او ترمذی کې راځي ځکه ماوي چې دا خامخا پکار دي کې تهاون او سستی نه پکار ځکه الله حکم کوي چې خذو زینتکم عند كل مسجد اونې سه خپل ډول او خپل سنگار په وخت هر مانځ کې او کلوا واشربوا ولا تسرفوا دیکھیں مقصد رد کو لپاغا چا چی پا حال دا حج کی خوراکو او غوری بے پزان مانے حرام کلو یا بعضی صوفیان دی کنا ناغی دیر دا صوفیت دا وجنا بعضی خو خوراکو نا نخری بلکہ خوراکو اسکاک پا قدر دا حاجت نا فرض دے دا پارا دا عبادت دا بدن گوری خان او دا پارا دا قوت پا عبادت باندے او دا ٹکے وسر و لگو چی ولا تسریفو اسراب پا نکوے اسراب پا خوراکو اسکاک کی یو دا چې د حاجت نه زیات وخوري کا به دا ډرکی کې او ګرمي وکې اړه په دې بندې او پوکي وکې کله واپسې دوایانې بیا چې دا پکته شي کته کېږي به نه او دریم حرام شی خوړل او یا حرام شی اغوستل او دریم حلال په ځان باندې حرامول چې دا شرکی فعلي دی ښه دغه وجه ده چې دا ډېر بد ګڼلی شوي دي او زموږ سلفو په دې باندې عمل کړی دی ابو سعود ویلو چې دا اسراف په درې قسمه لري د حاجت نه زیات خړل حلال شي حرام شي خړل او غسل دارنګي حلال ته ځان حرامول دي ټول ته شامل شرکی پیل دي نو ولا تصرفوا معنا صحیح ولا تصرفوا فی تحریم ما لم يحرم علیکم اسراف مکه وای په حرامول دا غته چې پتا څه نه دي حرام شوي هرته بي وي یا دا سمویل شی چو ولا تشرکو مانا ولا تشرکو شرک مکوائے ولا تبتدعو بیدت مکوائے کنا ناروا مکوائے دا حد نمتی ری گئے ولی انہو لا يحب المسرفین بیشک اللہ تعالی نخوخی شرک ان کی شرک ان کی اللہ نخوخی المصرف المشرک مشرک دے او المصرف المبتدع المصرف المحل محرم لما حل اللہ حل اللہ یا حل الله هغه چې حرامون کې دا غزیز دي چې الله حلال کړی ښه او دا غوځوا چې امام مالک رحمه الله رحمت واسعه دا یو ډیر نفیس انسان تیر شوی دی او حدیث کې دا غو بارکی او خوشخبری راغلی و چې وروستو دور کې یو عالم را روان دی او هغه دې مدینه کې باغ درس کوي علما بیا وی چې نبی علیہ السلام د حدیث مصداق امام مالک دی امام مالک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمر کې نزدې د واړه هم عطر دی ورغه دی وی زما یو بل نو استادانی نشاګردان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د امام مالک په درس کې ناشته او امام مالک داغه درس کې ځنه ناشته یو ځل ودا دي شوی دی چې هغه حج راغله او مدینه کې به امام مالک رحم الله درس کو ناغه علما او لیکلي دي داغه درس کې ناشته امام مالک کار داو چې کله درس لبراتو نوې جامع به واچولې الله علما ورکل وړر قیمتي قیمتي اسونه به سره ولاړو ادارنګې بلې امام شافعی رحم الله وی چې کشرانو شاګردانو کې چې ما داغه واستبل کې ډېر قیمتي اسنولې د لږه شر او ستې دم نو ما ته راکړ بیا دا والا تاسو کما ورته وی چې تاسو بدل تکړه هغه نه مدینه کې وځه په یبلې ګرځم د محمد رسول الله او صحابه ګرځېدلې دي مال خون نه راکې چې په سورلې سور شم دلته وګرځم او چې کله بدل تکې نه استو د ډېر ادب د وجه نه د نبی سلام نوم نه اغستو بلکې وی به قال حدثنا فلان عن فلان قال صاحب هذه الروضه قال صاحب هذا القبر ما تفلانی ویلی دی هغه تفلانی ویلی دی فلانی وی چې دی قبر والا وی صلی الله علیه وسلم د دې راتب ته وجه نه به ننا او جانی به واه چولې خوشبوې بزان پورې کړه صفا دغه به وګړو پاره بکینه تاسو درس به کو په پاغه زمانه کې یو مشهور صوفی دی ډیر نیک سره دی پاغه وکي یحیی ابن یزید یحیی ابن یزید امام مالک تخت لیکو او چاله ور فشد اغله ور کا امام مالک خط رسیدو پای کی لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی سیدنا محمد بالاولین والآخرین من یحیی ابن یزید الى مالک ابن انس اما بعد فقد بلغني انك تلبس الرقاق وتاكل الرقاق وتجلس على الوضع وتجعل على بابك حجابا وقد جلست مجلس العلم وضربت اليك اعباط المطي وارتحل اليك الناس فاتخذوك اماما ورضوا بقولك فاتق الله يا مالك وعليك بالتواضع كتبت اليك بالنصيحه مني كتابا ما اطلع عليه الا الله والسلام يحيى بن يزيد تربنا مالك تھا ما ترا رسیدلی دی چې ته ډېر قیمتي جامې شې او ډېر قیمتي خوراکونه کې او ته په بسترو باندې ناشته کې لاندې ځانته کمبلې او دغه غړولي درې او ته په خپل دروازه باندې دروازې مقرر کړلې څوکیدار او ته د علم په ځای کې ناشته په مجلس کې د لری نه خلق تاسو په سورلو ځانډار دی دا واحد عالم دی کړه شاګردې کې بادشاهانو مخه بادشاهانو وزیرانو ګورنران ټول براته دغه ترتیب بنست او د لری لری ځای نه خلق تاسو ځان را دي او خلکو امام جوړ کړي خپل خپل پیشوا جوړ کړي استا په قول او په فتوا راځي چې تفتوا ورکي نو د الله نه ویری ګو مالک او تعالی په کار دي چې عاجل دي او کې ما تاسو کتاب خط لیکل دي په نصيحت او خیر خواه خو په دې سیوا د الله نه بل څوک دي خبر ما غوړ جواب ورکړ امام مالک چې مې مالک ابن انس الى يحيى ابن يزيد سلام عليكم ما بعد فقد وصل الي كتابك فوقع مني موقع النصيحه من المشفق امتعك الله بالتقوى وجزاك وخولك بالنصيحه خيرا واسال الله التوفيق ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم واما ما ذكرت من اني اكل الرقاق والبس الرقاق واجلس على الوضع فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله وقد قال سبحانه قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق واني لاعلم ان ترك ذلك خير من الدخول فيه فلا تدعنا من كتاب فإنا ليس ندعوك من كتاب من كتابنا هات الحيوان کی ذمیری نقل کړو تا ختمه تر اورسی دا واقعي تا زما د پاره ډېر ښه سوچ کړل دی الله تعالی تقوا درکی تا چې کوم خیر خوای کړل دی الله تعالی اجر تعالی درکی او زه د الله نه توفیق واړم لا حول ولا قوه الا بالله تا چې کوم خبر ذکر کړی دی چې ذخیخه قراکونه کوم او فقې جامعې چوم او فرشونو کې انم داسې قیمتي بسترو باندې بالکل دا کار کو او د الله رحمت مغفرت سوال کو او الله خپل کتاب کې ویل دي من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق هغه سوق دي چې هغه د الله زینت حرام کې په خلقو باندې چې کوم الله مخلوق لپاره رو باسره دی پیدا کړی دی ښا او په دې پوهیږم چې دې پرې خودل غوړې دې نه په داخله دوکي او ټیک د تاړې دې نصیحت خبرې کړې نو موږ مو پرې د کله کله موږ لاسې نصیحت خبرې کولې په اندازې جواب ورکړل دي ځکه د قران کریم آیاتونو مایده کې تاسو کې رشیو یا ولذین امروا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم او دلته مو وي او مقصد هم په دې کې دادې چې کلو وشربو قرات کا کوي لا تصرفوا نو بیا من حرم زینت الله وایا وتا چا حرام کړه له ډول دا الله الذي اخرج لواله هغه چې حلال کړه له خلو بندگانو لا دا څوک دي چې هغه حرام کړي الله حلال کړي او څوک راپا جناب حرام کړي دا امرت دی اصل کې په تحریم د غیر الله چې الله نه دي حرام کړي نو بل چا حرام کړو او د زینت نه مراد جامه د په جایز او مناسب طریقه باندې کنه نو قل وایا دي تا هي للذین آمنوا دا حق دی د ایمان والو په حیات دنیا په ژوند دنیا کې خو په شرکت سره ولې امید دی چې یو کافر شي او خالصه یوم القیامه یوازې وې ایمان والا پر ورځې د قیامت دې مقام کې عبارت پټ دی کنه مطلب دا دی چې هي للذین آمنوا په حیات دنیا شرکتا دا د ایمان والا د پاره په دنیا کې د خو دې سره کافر هم شریک دی په دې کې ولې غیر لا په دې حاضرې کنه او خالصه یوم القیامه یوازې وې دی ایمان والا پر ورځې د قیامت باندې خالصه مناسو خالصه للمؤمنین یوم القیامه ایمان والا بیا خالص دی تل بیا کافر نه نشته دنیا کې کافر هم دا خوندونه مزه غستی ایمان والا هم غستی غستی شي جایز نه خالصه من انفرادن یا خالصه من الهموم دنیا کې هم ټیک دی چې قراتونه او خو سره غمونه مو د دنیا سوداګانې مې تکلیفونه مو حادثې مې الته بدانی خالصه کذالک نفصل الایات دغه شانتی نفصل الایات په تفصیل سره بیانو مونږ احکام لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې پوهیږي مطلب څه نفصلونه مدارک کې نصفی وی نميز الحلال من الحرام مونږ حلال د حرامونو بیا له وجودا کوي چې خلکو ته پته ولګي چې دا حلال دی او دا حرام دی قل قوم یعلمون پیدا داسې قوم ته چې په دې پوېږي چې الله څخه شریک نشتا لقوم یعلمون انه لا شریک له مدارک کې نسفی ویخه تر دې ځایه پورې وګوره د دې په غلط تحریم باندې را دو شوخه اخو قول انما حرم ربي الفواحش ما ظهر من هذا ذكر است تحريمات ده الله کی په مقابله تحریم ده غیر الله کی بیا و ته ګوره یا بنی ادم او بنی ادم قد انزلنا علیکم لباسا یقینا منغا پیدا کړی دا تاسو لپاره جامه یواری سوآتکم چې پټوی بدنونه تاسو او عورتونه تاسو وریشن او خایصم دې ولباس التقوى ذلك خير او هغه جامه چې موافق ده د تقوا سره غوره ده یا ولباس التقوى هغه جامه چې تقوا ده پخپلا ذلك خير دا غوره ده ذلك من آیات الله دا د آیاتونو د الله نه دي د احکامو د الله نه دي لعلهم يذكرون دې لپاره چې دا خلق یاد وساتي یا نصیحت قبول یا بنی آدم او بنی آدم لا یفتننکم الشیطان فتنه کې دی نو غرضی تاسو له شیطان گمراه دی لکی تاسو له شیطان دوکه دی لکی تاسو له شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه لکه چې وباسلی دی مور او پلار تاسو یعنی کس تاسو د جنت نا ينزع عنهما لباسهما استدا دینه جامه داغي لیریهما سوءاتهما دې لپاره چې ښکار کې اوخی دی دواړو ته وجودونه لدی انه یراکم یقینا دا شیطان ویني تاسو هو پخپلا وقبیله او اولاد تاسو من حيث لا ترونهم په داسې طریقه چې تاسو نه ان جعلنا الشیاطین یقینا منګر ذولی دي شیطانان اولیاء دوستان للذین لا یؤمنون دا کسانو د پاره چې ایمان نه لري ایمان نه وروړي وای دا پالو فاحشه کله چې دیو کې سکار د به حیاه قارون دی وی وجدنا علیها آباءنا مندلی من پا دے مشران فل واللہ امرنا بیہا او اللہ تعالی حکم کردے من تپا دے قل تو تو آیا تم بے جواب کا ان اللہ لا یعمر بالفحشا بشکا اللہ حکم نقی دا بے حیائے دا کارونو دا بدکا دنا رواو دیم جواب اتقولونا لاللہ ما لا تعلمون آیا جڑوے پا اللہ اگا جتاسو تے پتنشتا وقل وتوایا امر ربي بالقسط حكم کړه حکم کوي رب زما بالقسط په توحید یا بالعدل په انصاف ابو سعود بالعدل ما راکړوا په انصاف باندې حکم کوي او اقیموا وجوهكم او دا چې برابر کې خپل مخونه عند كل مسجد فحرت تکي په وخت د هر سجده کې یا دې معنا واقیموا وجوهكم برابر کې مخونه خپل کعبه تا عند كل مسجد فهر جمعات کی ودعوه او دعا غواله داغنا یا رب له مخلصین له الدین پداس حال کی چې سچکون کی اغلا دا پلنا پداس حال کی چې اخلاص کون کی اغتا پد دعا کی کما بداکم تعودون لکسن چې اول پیدا کړی دوباره برو ګرځي تاسو فریقن حدا یو ډېر دا سدا چې هدایت کله دی غي تا او پرې کان حق عليهم الضلال او بل لدا سدا چې ثابت شه د پاغي گمراهي انهم اتخذوا الشياطين اولياء یقینا دین ولري شیطانان دوستان یا متبوعين چې دي ورپسې روان دي من دون الله بيد الله نه ويحسبون او ګمان کوي انهم مهتدون چې یقینا دي هدایت مندون کې دي یا بنی آدم او بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد اونی سے دول خپل په وخت هر مانځ کې یا په وخت هر سجده کې وکلو وشربو قرآن او اسکار کوئ ولا تصرفو د حد نه تیروتل مکوئ انه لا يحب المسرفین بشک الله نه خو خید حد نه تیروتن کی قلو آیا دی تمن حرم زینت الله چا پن کړه دې ډول دا الله الٹی اخرج لعباده هغه چې حلال کړه دې خپل بندگانو لا او طیبات من الرزق او چا حرام کړه دې چا بن کړه دې پاک او حلال رزق پاک او حلال روزي قولوا يا وتا يا للذين امنوا دا حق دې دا کسانو چې ایمان راوړلې ته حیات دنیا په ژوند دنیا کې خوشرکتن او خالصه يوم القيامه يوازي به دې لا پر روزي د قیامت کافر لپنی کذالک نفصل الایات دا دغه شان او قاحت من تاسو ته د احکام خلو حلال او حرام بیلو لقوم یعلمون دغه شان دی جدا کومغه حلال د حرامونه یا دغه شان تفصیل کومغه احکام لقوم یعلمون پیدا د قوم درجه پوریږي چې الله سره شریک نشتا هغه سره پرخه والا نشتا